hart welkom, dames en heren, bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom, luisteraars. Vandaag luistert u naar Derek Prins met het onderwerp karaktervorming, deel 1 van 2. Today I want to speak on character. Vandaag wil ik gaan spreken over karaktervorming. This is a subject that is very seldom dealt with in today's church. Het is een onderwerp waarover in de kerk heel weinig gesproken wordt vandaag. About 100 years ago, it was the main theme of most preaching amongst evangelicals. 100 jaar geleden was het hoofdthema onder de evangelische christenen om over te spreken. There were two subjects that they emphasized. Er waren twee onderwerpen die toentertijd werden benadrukt. Character. Karakter. And missions. En zending. Unfortunately, these have taken a much lower place in today's church. Jammer genoeg hebben deze onderwerpen een veel lagere plaats gekregen in de prediking vandaag. What happened was at the beginning of this century the Pentecostal movement came. Wat er gebeurde was dat in het begin van deze eeuw de Pinksterbeweging opkwam. And a little after the middle of the century it became the charismatic movement. En zo ongeveer na het midden van deze eeuw werd het de charismatische beweging. And God's people discovered a new dimension. En Gods volk ontdekte een nieuwe dimensie. Of supernatural power and supernatural experience. Van bovennatuurlijke kracht en bovennatuurlijke ervaringen. Now I believe in both. Ik geloof in beide werkingen. In fact, when I became a Christian, I never knew there was anything to be but Pentecostal. Maar toen ik als christen werd geboren, toen kende ik helemaal niets van deze zaken. When God saved me, he baptized me in the Holy Spirit. Toen God mij redde, doopte hij mij in de Heilige Geest. And I didn't even go to a church. Ik ging niet eens naar een kerk. It happened in an army barrack room. Het gebeurde in een legerbarak. I was so unspiritual, I didn't know you had to go to church to get saved. Ik was zo ongeestelijk dat ik niet eens wist dat je naar de kerk moest gaan om gered te worden. And after that God baptized me in the Holy Spirit. En daarna doopte God mij in de geest. And I spoke in tongues. En ik sprak in nieuwe tongen. And I was so unspiritual it happened in an army barrack room. En ik was heel erg upset dat het gebeurde in een legerbarak. And then I was so unspiritual I didn't know you had to wait 6 months to get any spiritual gifts. En ik was zo ongeestelijk dat ik dacht dat je 6 maanden moest wachten om geestelijke gaven te krijgen. So the first time I spoke in tongues, God gave me the interpretation. En de eerste keer dat ik in tongen sprak, gaf God me meteen de vertolking. And I thank God for all these experiences. Ik dank God voor al deze ervaringen. But none of them are a substitute for character. Maar geen van deze ervaringen kan dienen als een vervanging voor karakter. And what has happened to many Pentecostals and charismatics is this. Maar wat er met heel veel Pinkstermensen en charismatische mensen is gebeurd, dat is het volgende. We have become so excited about the supernatural. We zijn zo opgewonden over de dingen van het bovennatuurlijke. That we have begun to turn away from the elements of Christianity that are not immediately supernatural. Dat we zijn begonnen weg te drijven van de dingen die niet direct met het bovennatuurlijke te maken hebben. Also, we live in a culture that believes in instant results. Bovendien leven we in een cultuur die gelooft in onmiddellijke resultaten. Everything has to be instant. Alles moet onmiddellijk gebeuren. Instant coffee. Instant coffee. Of course, the Dutch are not interested in that. De Nederlanders zijn uiteraard heel erg geïnteresseerd in dit geheel. En mensen verwachten ook onmiddellijke geestelijke resultaten. And this has been a loss for the church. Maar dit betekent wel een verlies voor de kerk. We have to go back to the primary importance of character. Maar we moeten terug naar het allereerste, het belang van karaktervorming. When you leave this earth and pass to the next world. Als je deze aarde verlaat en overgaat naar de andere. You will leave all your gifts behind you. Dan zal je al je geestelijke gaven achter you moeten laten. You will not take them with you. Je zal ze niet mee kunnen nemen. Also, your works will follow you. Maar je werken zullen je volgen. But you yourself will just be the person you are throughout eternity. Maar de mens die je bent, die zul je zijn in de eeuwigheid. I believe there will be development in eternity. Ik geloof wel dat er een ontwikkeling is in de eeuwigheid. But the condition that we are in when we step out of this life will determine the whole course of our experience throughout eternity. Maar de situatie waarin we zijn op het ogenblik dat we overgaan naar de andere wereld, die zal bepalend zijn voor de ontwikkeling later in die wereld. Your character will be what you will be throughout eternity. Je karakter zal wat je hebt als je naar de andere wereld gaat, zal bepalend zijn voor het karakter dat je in de eeuwigheid zult hebben. And I believe it's very important that we who are Pentecostal or charismatic return to the emphasis on character. Ik geloof dat wij als Pinkstermensen en als charismatische mensen terug moeten naar de nadruk op karaktervorming. And when we come to this area of truth, als wij op dit gebied van waarheid terechtkomen in ons spreken, we come up against an unexpected fact. Dan komen wij op een onverwacht feit uit. God has very different priorities from ours. God heeft heel verschillende prioriteiten dan wij ze hebben. The things that seem important to us may not seem important to God. De dingen die voor ons belangrijk zijn, die zijn waarschijnlijk niet belangrijk voor God. And we may be surprised and even shocked by the things that are important to God. We zullen zeer waarschijnlijk zeer verbaasd en werkelijk verrast zijn over de dingen die God belangrijk vindt in ons leven. So I want to help you a little bit entering this subject. Ik wil u een klein beetje helpen om dit gebied te verkennen. By reading a passage from Isaiah chapter 55. We gaan een gedeelte lezen uit Jesaja 55. Verses 8 and 9. De versen 8 en 9. It is the Lord who is speaking. De Heere die spreekt daar. And he says, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Want mijn gedachten, zegt God, zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, luidt het woord des Heren. Want zoals de hemelen hoger zijn dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw gedachten. So God thinks in a totally different way to what we think. Met andere woorden, God denkt op een totaal verschillende manier dan wij denken. His priorities are totally different from ours. Zijn prioriteiten zijn verschillend van de onze. And when you come up against that fact, you might say, well, it's hopeless. Als je tegen dat feit aanloopt, dan zou je misschien kunnen zeggen, dit is hopeloos voor mij. If God's ways are so much higher than my ways, als Gods wegen zoveel hoger zijn dan de mijne, how can I ever begin to understand his ways? Hoe kan ik dan ooit eraan beginnen om zijn wegen te begrijpen? The next two verses in Isaiah 55 tell us God's remedy. De volgende twee versen vertellen het recept dat God voor ons heeft. For as the rain comes down and the snow from heaven, and do not return there, but water the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. That's enough. Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt, en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruit en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij wederkeren. So there is something that brings God's ways and thoughts down from heaven to us. Dus er is iets wat Gods gedachten en wegen naar ons hier op aarde brengt. And that is the word of God. En dat is niet anders dan het woord van God. So through the word of God we can begin to understand God's ways and God's thoughts. Dus door het woord van God kunnen we Gods wegen en Gods gedachten leren begrijpen. But we have to be prepared for the fact that they are totally different from ours. Maar we moeten erop voorbereid zijn dat Gods wegen en gedachten anders zijn dan de onze. And we have to learn to think differently. En we moeten dus leren om anders te denken. You see, last night I spoke to you about Job. De afgelopen avond sprak ik met u over Job. And I pointed out that God chose the most righteous man on earth. En ik wees u erop dat God de meest rechtvaardige man op aarde uitkoos. Handed him over to Satan. En hij overhandigde me als het ware aan de Satan. And let Satan strip him of all his property. En hij liet toe dat Satan hem van al zijn bezittingen ontdeed. All his children. Van al zijn kinderen. And his health. En van zijn gezondheid. And you must remember from Job's point of view there was no explanation. En u moet zich wel goed realiseren dat er vanuit het gezichtspunt van Job geen enkele verklaring was. Job knew nothing about the conversation between the Lord and Satan in heaven. Job wist helemaal niets van de conversatie tussen God en Satan in de hemel. He just found himself totally stripped. Hij vond zichzelf totaal ontdaan van alles. I've said many times to people, God isn't always fair. Ik zeg dikwijls tegen mensen, God is niet altijd fair voor u. It wasn't fair what God did. Het was eigenlijk niet eerlijk wat God deed. God is not always fair with you. God is niet altijd eerlijk met u. Sometimes he will do things in your life that seem completely unfair. Soms doet God dingen die volkomen oneerlijk lijken aan ons. But God admired Job more than any other man on the earth at that time. Maar God bewonderde Job meer dan enig mens op aarde. What was he trying to do with Job? Wat probeerde God met Job te doen? Now this is my answer. Nou, dit is mijn antwoord. You may not agree with it, but I've meditated on it for a long while. U kunt het er niet mee eens zijn, maar ik heb er een heel lange tijd over nagedacht. God's purpose was to grant Job a revelation of himself. Gods doel was om Job een openbaring van God zelf toe te staan. And everything that happened to Job was to prepare him for that revelation. Alles wat met Job gebeurde was een voorbereiding voor de openbaring van God aan Job. And when Job received the revelation, en toen Job die openbaring ontving, he had no more problems. Toen had hij geen enkel probleem meer. It settled everything for him once and for all. Alles viel op zijn plaats, eens en voor altijd. I believe the highest thing that God has to offer us is the revelation of himself. Het hoogste wat God een mens heeft te bieden, dat is de openbaring van hemzelf. And he will do whatever is necessary in any of our lives. Hij zal alles doen wat nodig is in ons leven. To take us as near as he can to the revelation of himself. Om ons zo dichtbij mogelijk bij zijn openbaring te trekken. So don't measure your life and your experiences by what they do for you. Dus meet uw ervaringen niet af aan wat ze aan u doen. Somebody has said we live in the me generation. Sommigen zeggen dat we leven in de me generation. De ik-generatie. In other words, our attitude is, what will this do for me? Dus onze houding is, wat levert het mij op? And we don't understand God's perspective. En wij begrijpen Gods perspectief niet altijd. Because God doesn't think that way. Want God denkt anders dan wij. So that's just a word of warning. Dat is vooraf een woord van waarschuwing. Now I'm going to turn to the theme of character as I have outlined it today. Nu gaan we het hebben over het thema van karaktervorming zoals we dat voor vandaag hebben bepaald. And we're going to turn to the book of Job again. We gaan wederom het boek Job opslaan. It sometimes happens that I read a passage of scripture. Het gebeurt dat ik soms een Bijbelgedeelte lees. And I don't seem to get much out of it. En het lijkt dan alsof ik er niet al te veel uithaal. And one of the things I've learned is this. En een van de dingen die ik daarbij geleerd heb is dit. To read it again. Om het nog eens een keer te lezen. And then again. En dan nog een keer. And then again. En dan nog een keer. That happened with Ruth and me when we were going through the book of Revelation. Dat gebeurde met mijn vrouw en ik toen we het boek Openbaringen lazen. I said I think we need a better understanding of Revelation. Ik dacht, we moeten een beter begrip hebben van het boek Openbaring. So I said, let's read it. Dus ik zei, laten we het gaan lezen. We read it together. En we lazen het samen. I didn't get much out of it. Maar ik kon er niet veel uit wijs worden. So I said, let's read it again. Dus ik zei, laten we het nog een keertje lezen. I still didn't get much out of it. Maar ik kon er nog steeds geen touw aan vastknopen. So I said, we'll read it again. Dus laten we het nog een keertje lezen. And that time something happened. Maar toen gebeurde er wat. And if any Ruth ever asked me, what do you want to read now? En als mijn vrouw mij zou vragen, wat wil je dat we gaan lezen? She knows in advance my answer. Dan weet ze van tevoren mijn antwoord. Revelation chapter 4 and chapter 5. Openbaringen de hoofdstukken 4 en 5. And that has brought me into a totally new dimension. En die hoofdstukken die hebben me in een totaal andere dimensie gebracht. Which hopefully I'll be able to share a little tomorrow morning. Waarvan ik hoop dat ik u daar het een en ander kan van mededelen morgenochtend. A dimension of heavenly worship. Een dimensie van hemelse aanbidding. I really had very little understanding of worship. Ik had in werkelijkheid heel weinig begrip van wat aanbidding is. I know I'm not a worship leader. Ik weet dat ik geen aanbiddingsleider ben. And I thought, well, let me leave it to the people that understand. Dus ik dacht, laat ik het maar overlaten aan degenen die het goed begrijpen. But my attitude is totally different now. Maar mijn houding is op dit ogenblik veranderd. When I hear the word worship. Als ik het woord aanbidding hoor, my blood begins to tingle. Dan begint mijn bloed sneller te and stromen. My hands begin to go up in the air. En mijn handen beginnen omhoog te gaan. And I'm on a new level. En ik bevind mij op dit ogenblik op een hoger, een ander niveau. But that would never have happened if I'd only read it once or twice. Maar dat had nooit gebeurd als ik het boek Openbaringen niet meerdere keren gelezen had. So don't stop when you don't understand something. Dus stop niet met iets als je het niet in één keer begrijpt. Go back and read it again. Doe het nog een keertje, lees het nog and eens. Read it again. En lees het nog eens. Until you know it by heart. Zodat je het op een gegeven and ogenblik uit je hoofd kent. The light will come in. En plotseling zal het licht van God binnenkomen. So now we're going back to Job chapter 7, verses 17 and 18. Job 7, de versen 17 en 18 it gaan we lezen. Job who says this in the midst of his anguish. Het is Job die dit zegt te midden van zijn, in het midden van zijn angst. What is man? Did we say verse 17 and 18? Yes, Job 7, de versen 17 en 18. What is man that you should exalt him, that you should set your heart on him, that you should visit him every morning and test him every moment? Wat is de mens dat gij hem zo groot acht en uw aandacht op hem vestigt, dat gij elke morgen hem bezoekt, elk ogenblik hem beproeft? Let's consider that first question. Laten we deze eerste vraag eens nader beschouwen. What is man that you should exalt him? Wat is de mens dat gij hem zo I groot acht? I understand in Dutch it's groot acht. Is that right? All right. So think so much about him. Dus met andere woorden, wat is de mens dat gij zo veel van hem denkt? Why do you pay much, so much attention to him? Waarom besteedt u zoveel aandacht aan de mens? The old King James version said, why do you magnify him? De oude King James vertaling die zegt, waarom maakt u de mens zo groot? Well, you know what a magnifying glass is? Weet u wat een vergrootglas is? Ja. All right, that's what Job is saying. Dat is hetgeen wat Job zegt. Why do you put your magnifying glass over me? Waarom legt u uw vergrootglas over mij? You look at every detail of my life with a magnifying glass. U kijkt naar elk detail van mijn leven door een vergrootglas. That's very vivid to me. Dat is heel levend voor mij. Because I have a problem with skin cancers. Want ik heb een probleem met huidkanker. Which is due to my foolishness in the past. En dat heeft te maken met mijn dwaasheid in het verleden. I don't know whether you know this, but I'll share this information with you. Ik weet niet of u dat weet, maar ik zal u er iets van vertellen. It takes 25 years for a skin cancer to develop. Er is ongeveer een 25 jaar nodig voor een huidkanker om zich te ontwikkelen. So when I started to develop them, I was with a dermatologist in Florida. Dus met andere woorden, toen dat gebeurde, toen dat in ontwikkeling was, was ik op vakantie in Florida. And he said, you had all the sun you needed 25 years ago. En iemand, die specialist waar hij was, zei, je hebt alle zon al gehad 25 jaar geleden. Well, I did a quick mental calculation. Dus ik deed even een heel snelle berekening. Where was I 25 years waar was previously? Ik 25 jaar geleden? I was living on the equator in Africa. Ik was bij de evenaar. Ik leefde daar in Afrika. Walking around without any hat. En ik liep daar zonder enige beschutting. Just so confident in my own strength. Ik was zo vertrouwend op mijn eigen kracht en wijsheid. Caught up with me 25 years later. En het overkwam me 25 jaar later. You know what the Bible says? U weet wat de Bijbel daarover zegt. Whatever a man sows, that he will reap. Wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Later on, I went to a dermatologist in Jerusalem because I had further problems. Later ging ik naar een huidarts in Jeruzalem, want ik had meerdere problemen. He was an Orthodox Jew. Hij was een orthodoxe Jood. And I told him that I used to spend a lot of time out in the sun, sunbathing. En ik vertelde hem dat ik heel veel in de zon had doorgebracht. And he said, a sun worshipper, eh? Oh, dus jij bent een zonaanbidder, hè? Well, I thought it over and I said, well, you could say that. Ja, dat zou u inderdaad kunnen zeggen. And he said, thou shalt have no other gods before me. En hij zei, je zult geen andere god hebben voor mijn aangezicht. I had to acknowledge, it was absolutely true. Ik moest dat inderdaad erkennen, want het was waar. Anyhow, more recently I've been to another dermatologist. Ik ben onlangs naar een andere huidarts geweest. And when he wants to find out what my problem is. En toen hij wilde weten wat mijn probleem was. He turns on the brightest light. Toen deed hij een heel helder licht aan. And he gets out his magnifying glass. En toen nam hij zijn vergrootglas. And he looks at all my skin close quarters with a magnifying glass. En toen keek hij naar mijn huid heel goed door dat vergrootglas. And that's how Job felt God was treating him. En dat is nou precies hoe Job zich voelde dat God bij hem deed. He said, "You've put me under the magnifying glass." God, u hebt mij onder het vergrootglas gelegd. You're looking at every detail of my life. U kijkt naar elke bijzonderheid in mijn leven. And then he said about in general, about the way God deals with man. En toen zei hij iets in het algemeen over de manier waarop God met mensen handelt. He said, "You visit him every morning." Hij zei, u bezoekt hem elke morgen. And you test him every moment. En elk ogenblik beproeft u hem. Now that's a general truth. En dat is een algemene waarheid. It applies to all of us. Dat geldt voor al ons mensen. God visits you every morning. God bezoekt u elke morgen. I wonder whether you're ready for his visit. Ik vraag me af of we wel klaar zijn voor zijn bezoek. And he tests you every moment. En hij test u elk ogenblik van de dag. Why? Waarom eigenlijk? Because God is proud of you. Omdat God trots is op ons. You are the highest creature that he's ever created. U bent het hoogste schepsel dat ooit gemaakt is. And he's expecting a lot from you. En hij verwacht heel veel van u. And he wants to be proud of you as he was proud of Job. En hij wil trots op u zijn zoals hij trots was op Job. So he examines you very closely. Daarom onderzoekt hij u heel erg nauwgezet. Every detail of your life. Elke bijzonderheid van uw leven. He takes them all into account. Hij neemt ze allen in ogenschouw. And he comes back every morning to see how you're doing. En hij komt elke morgen terug om te zien hoe je eruit ziet en hoe het gaat met je. I wonder whether you realize how much interest God takes in you. Ik vraag me af of u wel weet hoeveel belangstelling God voor u heeft. And then I wonder, are you flattered? En dan ben ik benieuwd, ben je daarmee are you honored? Ben je daarmee geëerd? Ben je daar blij mee? Or are you resentful? Of ben je vol haat? Do you appreciate that God takes so much interest in you? Waardeer je dat God zoveel belangstelling voor je heeft? Or do you have the attitude, God, I wish you'd leave me alone? Of ga je zeggen, God, ik wou dat u mij alleen liet? I think each of us has one attitude or the other. Ik denk dat, please. Each of us responds in one way or the other. Ieder van ons beantwoordt aan één van de twee wegen. We either feel we're honored. De ene die voelt dat hij geëerd wordt door God. Or we feel resentful. Of we voelen ons wat haatdragend. We say, God, can't you leave me alone? God, kunt u mij niet alleen laten? All I want is a quiet life. Wat ik wil, dat is een rustig leven, Heer. Doesn't follow, you'll get what you want. En ik wil u niet volgen zoals u dat wilt. Now, we come to another passage in Job. We komen nu aan een ander gedeelte in Job. Chapter 34. 34, hoofdstuk 34. Verses 31 and 32. De versen 31 en 32. I probably read these verses many, many times without ever noticing them. Ik heb deze versen meerdere malen gelezen zonder dat ze me echt opvielen. And then suddenly they became very vivid to me. Maar toen werden ze plotseling heel erg levendig voor mij. And I saw that I need to give attention to them. En ik zag in dat ik aandacht aan deze versen moest schenken. They have something very important to say to me. Ze hebben iets heel belangrijks aan mij te zeggen. I'll read them in English first. For has anyone said to God, I have borne, I will offend no more?

your spirit and forgive. Flati umevzali bo echese ata donai mi flati umevzali bo echese kili b'shem adonai Yerushalayim Zion bochi et Hashem Adonai Elohayich Kiwi b'shem Adonai Yerushalayim Zion bochi et Hashem Adonai Elohayich Ata Adonai, O Hayai, Devacha, Ne Lereglai, Lereglai. Ata Adonai, O Hayai, Devacha, Ne Lereglai, Lereglai. Zion bochi et Hashem Adonai Elohai Ata Adonai, O Hayai, Devacha. Ata Adonai, Miflati u'mirzai. No.

Arise, shine, for your light has come. Darkness has passed away, and a great radiance has filled its place. The Lion of Judah comes back to the land. He fills all Israel with his splendor. ובנותייך על צד האמנה שאי סביר עינייך הוראי אולם יקבצו ואולך בנייך מרחוק יבואו ובנותייך על צד האמנה קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח השם עלייך זרח קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוג הזרחך והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוג הזרחך והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוג הזרחך והלכו גויים לאורך ומלאכים לנוג הזרחך קומי אורי כי באורך השם עלייך זרח קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח השם עלייך זרח קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח קומי אורי כי באורך וכבוד השם עלייך זרח Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, radioisrael.nl. Het is nu 10 uur. The Carmel Alert, updating you on the latest strategic developments in Israel and the Middle East.